در این برنامه پوران ترانه ماجرای من را می خواند. آهنگ در دستگاه چهارگاه از پرویز یاحقی، سراینده ترانه معینی کرمانشاهی، تنظیم کننده آهنگ و رهبر ارکستر فریدون ناصری، آواز ایرج. Yeah. روزگارم تو کردی. Thank you.

نشیب و فراز و در این مقام مجازی به جز خیال مگی جایا در این سراچه بازیچه در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز یا نما نوای بانگ غزل های حافظ شیراز Oh. روزگارم تو کرد.